السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد بعدكم حميد الله تبارك وتعالى لكم صليا تميويت محمد صلى الله عليه وآله وسلم تكيندليا na maudhui ambayo tulianza nayo katika jilsa yetu ya jana, maudhui ambayo tuliipa anwani tambihul ghafil an maana alijtimai fi din, kumzindua aliyeghafilika au uzinduo kwa yule aliyeghafilika kunako maana ya umoja katika dini ya Uislamu. Na ikawa maudhui hii tumewekea vipengele au anasir, na al-unsuru al-awwal, kipengele cha kwanza tulizungumzia ujubu al-ijtimai fi dini wa nahyi ani tafarruq fi, ulazima na uwajibu wa watu kushikamana katika dini na kemeo la watu kutengana katika dini. Tukaziona baadhi ya aya za Qur'ani kwa ufupi au kwa uchache ambazo zinatulazimisha Waislamu kuwa kitu kimoja na Waislamu kushirikiana na kupendana na kusaidiana katika dini, na wala sio nje ya dini, na ikawa dini ndio msingi wa mkusanyiko wetu, bali dini ndio sababu ya mapenzi yetu, na bali dini ndiyo sababu ya ushirikiano wetu. Pasina dini hakuna umoja, na pasina dini hakuna ushirikiano, na pasina dini hakuna mapenzi. Lakini pia tukaona kwamba tumekatazwa Waislamu kutengana na kuwa na makundi katika dini, hivyo ni wajibu wa Waislamu kukumbushana, kunasihiana, kuelekezana katika haki, ili wote tuweze kurudi katika njia sahihi aliyotuacha kwayo mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, kama alivyosema: taraktukum ala almahajjati albayda laylaha kanahariha la yazighu anha illa halik, nimekuacheni katika njia nyeupe, ung'aavu wa njia hiyo usiku wake ni kama mchana wake, hawezi kupotea katika njia hiyo ila aliangamia. Kwa hivyo njia ya mtume iko wazi, na tunawajibika Waislamu kurejeshana katika njia na kumuomba Allah tabaraka wa taala taufiki na sadad katika kurejesha umma wa Waislamu katika mahala ulipoachwa na mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Lengo ni kuitangaza haki na kuinusuru, lakini pia kuwa nasihi wale waliotoka katika haki waweze kurejea. Tunawatamania kheri, hasa kwa kuyafahamu haya wataondoka katika itikadi hizo ambazo zinawatoa katika njia ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na al-usru thani, kipengele cha pili, tukaelezea هل يمكن الاجتماع بين الشيعة الرافضة والسني؟ Hivi inawezekana kuweka umoja na ushirikiano baina ya mashia rafida na masunni? Kipengele hichi ndicho ambacho tulikiishia jana, na la shaka kwamba tulifahamu ni kitu ambacho hakiwezekani kwa ule mpishano na utofauti mkubwa ulio baina ya masunni na mashia, kutofautiana kwao katika misingi yao ya itikadi, bali pia na ibada zao. Na leo kwa taufiki ya Allah tabaraka wa taala, tutaingia katika al-usuru thalith, katika kipengele cha tatu, ambacho kipengele hichi kitaelezea madhhabu ya ahli sunnati wal jamaa fi sahaba, madhehebu ya ahli sunnati wal jamaa katika masahaba wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, wa madhhabu shi'atu rafida al-ithna'ashariyatu al-imamiyya, na madhehebu ya marafida shi'a al-ithna'ashariyya al-imamiyya, na wao wana msimamo gani na wana itikadi gani kwa masahaba wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Jambo la kwanza, sunni wal jamaa, madhehebu yao hubbu jamii sahabati rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama wa mawaddatihim, ni kuwapenda masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama wote. Fa inna hubba as-sahabati ridwanullahi ta'ala alayhim 'inda ahli sunnati wal jamaa dinun wa imanun wa ihsanun. Jambo la kuwapenda masahaba wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallama kwa madhehebu ya sunni, kwao ndio dini, lakini pia ndio imani na ndio wema. Kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wa sallama fi marawahu al-imam al-bukhari wa muslim wal hadith muttafaqun alayhi min hadith Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Kama walipopokea maimamu wawili, imamu al-Bukhari katika sahihi yake na pia imamu Muslim, kutoka kwa sahaba mtukufu Anas ibn Malik Abu Hamza khadimu Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Anasema kuwa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam anasema, al-ansaru la yuhibbuhum illa mu'minun. Ma'ansari, watu wa Madina, hakuna mwenye kuwapenda isipokuwa ni muumini. Wala yubghidhuhum illa munafiqun, wala hakuna mwenye kuwachukia watu wa Madina ansari isipokuwa mtu huyo ni munafiki. Faman ahabbahum ahabbahu Allah, atakayewapenda maansari watu wa Madina, basi naye Allah atampenda. Waman abghadhahum abghadhahu Allah, na atakaye wachukia masahaba wa ansari watu wa Madina, naye Allah tabaraka wa taala atamchukia. Inatuonyesha hadithi hii kwamba kuwapenda hawa masahaba wa mtume ni imani, lakini pia ni sababu ya mtu kupendwa na Allah tabaraka wa taala, na kuwachukia masahaba hao ni sababu ya mtu kuwa munafiki na kuchukiwa na Allah tabaraka wa taala. Bali zimekuja aya za Qur'ani nyingi, na tutasoma moja au mbili katika aya za Qur'ani ambazo Allah anaonyesha namna gani alivyowaridhia watu hawa na kuonyesha mapenzi yake Allah tabaraka wa taala kwa masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Katika surati Tauba aya 117 anasema Allah tabaraka wa ta'ala, laqad taba Allahu 'ala an-nabiyyi wal muhajirina wal ansari alladhina ittaba'uuhu fi sa'ati al-'usra min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba alayhim innahu bihim raufur rahim. Kwa hakika Allah tabaraka wa taala amekubali tauba na msamaha juu ya mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa sallama, lakini pia amewasamehe muhajirina. Muhajirina ni wale masahaba waliotoka Makka wakahamia Madina. Wal ansari, pia amewasamehe masahaba wa Madina, ansari waliompokea mtume na wakawapokea ndugu zao kutoka Makka. Watu ambao hawa muhajirina al ansari, alladhina ittaba'uhu fi sa'ati al usra, ambao walimfuata mtume sallallahu alaihi wasallam katika kipindi kigumu, katika vita vya Tabuki. Jua lilikuwa kali sana na hali ilikuwa mbali, ilikuwa mbaya sana ya kiuchumi, hata vipando pia vilikuwa ni vichache, alafu maadui wao walikuwa ni wengi sana. Kipindi cha vita hii vya Tabuki kilikuwa ni kipindi kigumu sana. Min ba'di ma kada yazihu qulubu fariqin minhum, maanake zilikurubia nyoyo za baadhi ya masahaba kurudi nyuma na kutoka kukimbia katika vita vile kwa hali ilivyokuwa ngumu. Thumma taba alayhim, kisha Allah akawasamehe kwa wao kuthibiti kwao katika vita hivyo, na wakabaki na bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, innahu bihim raufur rahim, hakika Allah kwa hao muhajiri na ansari ni mpole na mwenye huruma. Kwa hiyo Allah amethibitisha msamaha wake kwa muhajiri na ansari, akawataja muhajirina na akawataja al-ansari, ambao walishiriki na mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika vita vya Tabuki. Bali pia Allah anasema katika surati al-Hashr aya ya 8 mpaka aya 9, lilfuqara'i al-muhajirina alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أنا سمع الله تبارك وتعالى للفقراء المهاجرين mali ya ngawira inayopatikana alfai katika vita mapigano, baada ya kuisha kwa vita, basi igawiwe kwa hawa alfuqara, masahaba maskini, malofa wa muhajirina, masahaba ambao ukhuriju min diyarihim wa amwalihim, walitolewa na makafiri katika majumba yao, wakafukuzwa katika mji wao wa Makka, wakanyanganywa mali zao na makuraishi makafiri. Hailikufanyika hili na hayakuwapata haya isipokuwa, yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana, hawa watu walikuwa wanatafuta fadla za Allah na radhi za Allah, hawakuwa wanatafuta chochote katika dunia. Kwa hiyo nyumba zao zikachukuliwa na makuraishi makafiri kina Abu Jahali, na mali zao pia zikachukuliwa na hao. Allah anasema wayansuruna Allaha wa rasulahu, na hawa walitoka katika miji yao kwa lengo tu la kumnusuru Allah na mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Ulaika humus sadiqun, amewathibitisha Allah kwamba hawa muhajirina hao ndio wa kweli katika imani zao. Allah amewathibitisha kwamba hao ni wa kweli. Kisha akataja kundi la pili, walladhina tabawwa'u ad-dara wal-imana min qablihim, na wale waliotangulia kuishi katika mji wa Madina na wakamwamini Allah, wakawa ni Waislamu waumini katika mji wa Madina kabla mtume hajaenda Madina. Watu hawa ambao ni ansari, yuhibbuna man hajara ilayhim, wanawapenda ndugu zao waliohamia kwenye miji yao ya Madina, ambao ni hawa muhajirina wametoka Makka wamehamia Madina, wanawapenda ndugu zao. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu, wala hawana kinyongo chochote katika vifua vyao juu ya ndugu zao kwa vile walivyogawiwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika mali za ngawira. Hawana kusikia kinyongo chochote kwamba ndugu zetu mbona wamepewa vingi si tumpewa kidogo. Hawana kitu kama hicho. Allah ndiye anayethibitisha ambaye ya'lamu ma tukinnu sudurahum. Anajua yaliyofichikana katika nyoyo zao. Anathibitisha hawa jamaa hawakuwa na kinyongo cha aina yoyote kuona ndugu zao wanagawiwa mali ya faid, mali ya ngawira na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bali wayukthiruna ala anfusihim, walikuwa wanazirudisha nyuma nafsi zao, wanawatanguliza ndugu zao kwamba hawa wasaidiwe zaidi. Walau kana bihim khasasa, japo wao walikuwa na matatizo na wana shida wanahitaji kuzitatua kwa pesa zile zinazopatikana au kwa ngawira zile, lakini walitanguliza ndugu zao, ndugu zao wasaidiwe, ndugu zao wapewe, na wala hawakuwa na kinyongo cha aina yoyote. Na ukirejea katika hadithi utaona maajabu ya tabia za masahaba wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hatua waliofikia masahaba wa Mtume wa Ansar, wa masahaba wa Madina, juu ya kuwapenda ndugu zao wa Makka na juu ya kuwapenda ndugu zao waliohamia katika miji yao, kiasi kwamba ilifikia hatua mtu yuko tayari amuache mkewe alafu mwenzake amuoe. Yuko tayari kumgawia shamba, yuko tayari kumgawia nyumba, yuko tayari kumgawia mali, na wala hasikii kinyongo chochote. Waman yuqashuha nafsahu fa ulaika humul muflihun, na yule ambaye ataikataza nafsi yake na ubakhili, akaizuia katika ubakhili, akaituma katika kutoa na kusaidia, basi huyo ni katika waliofaulu. Na hawa ni masahaba wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qur'ani inathibitisha juu ya ukweli wa imani zao. Qur'ani inathibitisha juu ya namna Allah alivyowaridhia watu hawa ashabi rasulillah. Anasema mmoja katika masahaba Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Abdullah ibn Mas'ud ni katika as-sabiqina al-awwalina min al-muhajirin, ni katika wale watu wa mwanzo kabisa, as-sabiqina, watu waliotangulia katika Uislamu katika masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu maarufu alikuwa akiitwa ibn ummi Abd, mtoto wa mama Abd. Yeye na mama yake walikuwa wakiingia kwa Mtume mara kwa mara, mpaka baadhi ya watu walifikiria kwamba ni katika familia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Mas'ud amehifadhi kutoka kwenye mdomo wa Mtume, sio kwenye msahafu na sio mahali alipoandika, kwenye mdomo wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaidi ya sura 70. Yaani Mtume anasoma na yeye anahifadhi zaidi ya sura 70 za Qur'an, sio kulu Allahu na alam tara, zile ndefu ndefu. Na ndio awwalu man jahara bil Qur'an, mtu wa kwanza aliyesoma Qur'ani hadharani baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mtu wa kwanza kwenda kuwasomea Qur'ani Makuraishi, Abdullah ibn Mas'ud. Mtume anasema idha haddathakum ibn ummi abd fasaddiquhu, atakapokuelezeni mtoto wa Abd msadikisheni. Abdullah ibn Mas'ud alikuwa ni mtu ana umbile dogo sana, mwili wake mdogo sana. Hata siku moja Mtume kamwagiza mkatie kimti cha mswaki, akapanda kwenye mti, upepo ukamsukuma yeye na mti. Masahaba nguo yake ilipofunuka wakaona kimguu chake kidogo, wakacheka sana masahaba vile Abdullah ibn Mas'ud anapopelekwa na ule mti inarudishwa. Nguo yake ilipofunuka wakaona muundi wake, muundi ni kutoka kwenye goti mpaka kwenye maungio ya mguu, kamguu kadogo. Wakacheka, Mtume akawaambia mnacheka, muundi wa Abdullah ibn Mas'ud ni mzito katika mizani ya Allah siku ya kiyama kuliko mlima wa Uhud. Watu wakafunga midomo yao. Sasa huyu sahaba Abdullah ibn Mas'ud anasema radiyallahu anhu katika hadithi aliyopokea al-Imam Ahmad katika Musnad na wengineo, wal hadithu hasanun, inna Allah nadhara fi qulubi al-ibad, Allah aliangalia katika nyoyo za waja wake wote, fawajada qalba Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam khairu qulubi al-ibad fastafahu li nafsihi, akaukuta moyo wa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni moyo bora zaidi kuliko nyoyo za viumbe wengine wote, akamchagua Muhammad kwa ajili yake. Fabta'athahu bi risalatihi, na akamtuma kwa ujumbe wake. Kwa Allah kabla hajamtuma Muhammad alishajua moyo wa Muhammad uko namna gani. na alishaijua tabia ya Muhammad itakuwa namna gani na mwisho wa Muhammad utakuwa vipi. Akamchagua Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa ajili yake na akampa ujumbe wake aulete kwa umma. Thumma nadhara ba'da qulubi al-ibad ثم نظر بعد قلوب ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم kishamtume akaangalia katika nyoyo za waja wake baada ya kuwa ameshauangalia moyo wa Muhammad akautoa na akamchagua Muhammad kwa ajili yake akaangalia katika waja wake wote fawajada quluba ashabihi khayra qulubi al-ibad akakuta nyoyo za masahaba wa Muhammad ni bora ya nyoyo za waja wengine. Faja'alahum wuzara'u nabiyihi, Allah akawafanya masahaba wawe mawaziri wa mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Yuqatiluna ala dinihi, ambao wataipigania dini yake. Fama ra'ahu almuslimuna hasanan fahuwa inda Allahi hasan, walichokiona waislamu hawa ambao ni masahaba wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kwa ni jambo zuri, basi hicho mbele ya Allah pia ni kizuri. Wa mara auhu sayyi'a fa huwa inda Allahi sayyi'a, na watakachokiona masahaba kuwa ni kibaya, basi pia mbele ya Allah kitu hicho kitakuwa ni kibaya. Kwa maana ni watu ambao iftarahumullah, Allah aliwachagua li suhbati nabiyihi Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wawe masahaba wa mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na anasema al-Imam Abu Hanifa Nu'man ibn Thabit al-Kufi rahimahullahu ta'ala, al-Imam Abu Hanifa anasema wa afdalu an-nasi ba'da an-nabiyyina alayhim as-salatu was-salam, na watu bora katika ulimwengu baada ya mitume wa Allah, watu bora katika ulimwengu, sio katika umati Muhammad, watu bora katika ulimwengu tangu wakati wa Adamu mpaka sasa, watu bora baada ya kuwatoa manabii wa Allah, Abu Bakari as-Siddiq radhiyallahu anhu. Anaishika nafasi ni Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Thumma Uthman az-Nurayn, thumma Umar ibn al-Khattab al-Faruq. Kisha inayofuatia kwa ubora ni Umar ibn al-Khattab al-Faruq. Thumma Uthman az-Nurayn, kisha inayofuatia kwa ubora ni Uthman ibn Affan az-Nurayn. Na ameitwa az-Nurayn kwa kuwaoa watoto wawili wa kike wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na mtume akamwambia ningekuwa na watatu pia ningekufa. Maana kaoa wa kwanza akafariki, akaoa wa pili akafariki. Mtume akamwambia ningekuwa na watatu binti pia ningekufa. Mtu ambaye malaika pia walikuwa kibonea haya, Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu. ثم علي بن ابي طالب المرتضى رضوان الله تعالى عليهم اجمعين كيشا نايفوتيه وانه واو ني علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنهم اجمعين. هاوا اناسما الامام ابو حنيفه عابدون عابدين ثابتين على الحق ومع الحق. هاوا ني watu ambao wenye kumwabudu Allah تبارك وتعالى, na ni watu ambao wamethibiti kwenye haki na wako juu ya haki mpaka umri wao umekwisha. Tawallahum na tawallauhum jamia, wote hawa tunawapa kipaumbele, tunawapenda na kuwatanguliza mbele. Wala nadhkuru ahadan min ashabi rasulillahi illa bikhairin, na wala hatumtaji yoyote katika masahaba wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam isipokuwa tukimtaja tutamtaja kwa kheri. Na hii ndio aqida ya ahli sunnati wal jamaa, hii ndio itikadi iliyokuwa sahihi ya Waislam ambao wako katika njia ya bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wana heshima kubwa kwa masahaba, wana adabu ya hali ya juu kwa masahaba, kama alivyosema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah Ahmad ibn Abd al-Halim al-Harrani rahimahullah hubu sahabati kullihim li madhhabun, kuwapenda kwangu mimi masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam wote kwa ujumla wao, hiyo ndio madhehebu yangu na ndio itikadi yangu mimi. Wa mawaddatu alqurba biha atawassalu, na kuwapenda wale ahlu baiti wa Mtume ni ibada ambayo mimi ninatawasali kwa Allah tabaraka wa taala, kwa sababu katika tawassuli mashru' ni almahabbatu fillah, ni kupenda kwa ajili ya Allah tabaraka wa taala. Walikullihim qadrun ala wa fadaili, na wote katika ujumla wao hawa masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wote kwa ujumla wao wana heshima kubwa na wana ubora mkubwa sana katika umma huu. Lakini nama siddiqu minhum afdalu, lakini katika hao Abu Bakar Siddiq ni mbora wao, na hili ni itifaki kwa masahaba wenyewe kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam tangu katika uhai wa Mtume, wakimfadhilisha Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu Abdullah ibn Uthman ibn Abi Quhafa kuliko wengine wote katika masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahaba ambaye amesalisha katika uhai wa Mtume, yuko hai Mtume sallallahu alaihi wasallam, hakumpitisha mtu yoyote kusalisha mbele akiwepo mjini zaidi ya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, akasalisha sala 17 na hakuna sahaba aliyewahi kusalisha Mtume yupo zaidi ya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Lakini tutaona mbele wanasema nini hawa rafidhi juu ya huyu. Hawa masahaba wa Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na hii ndio itikadi yetu na ndivyo tunapotangaza na tunatembea kifua mbele kwa itikadi hiyo. Hawa masahaba wa Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam walioibeba amana ya dini kutoka kwa Mtume kipindi kigumu sana. Huenda tungekuwepo sisi tungekuwa kina Abu Jahali, lakini Allah kwa rehema zake akatujalia tumezaliwa Mtume kesha kufa, alhamdulillah. Lakini wao walikuwa na kipindi kigumu sana. Ukisoma tarehe ya masahaba, kusilimu kwao, kukaa kwao na Mtume, tabu walizozipata, matatizo walioyapata, hauwezi kusikia nafasi yako, nafsi yako au moyo wako unapata amani kumsikia sahaba na kukanwa na watu vijitu, havijulikani mbele kwao ni wapi wala nyumbani kwao ni wapi, lakini wanachanyanyua midomo yao kuwatusi na kuwakejeli na kuwatwaani masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ukisoma tarehe ya masahaba utawajua vizuri masahaba, lakini hasa tutawazungumza kwa udogo huko mbele. Hawa ndio ahli sunnati wal jamaa, na hii ndio itikadi yao. Ama rafidha ashiatu al-itna'ashariya al-imamiya, ama mashia rawafidha, hawa itikadi yao juu ya masahaba, kwanza wanaitwa hawa itna ashariya al-imamiya. Kwa nini wakaitwa al-itna ashariya al-imamiya? Ni kwa sababu hawa mabwana wao wanaeleza msimamo wao na itikadi yao juu ya ukhalifa na uimamu baada ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam kufariki, ni kwa Ali na kizazi chake, ni Ali na watoto wake, na wana maimamu wao 12. Imamu wao wa kwanza ni Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, na wao wanamwita al-Murtada. Ali ibn Abi Talib mtoto wa ammi yake Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tena ni mkwewe Mtume aliyemuoa binti yake Fatima binti Muhammad, kipenzi cha bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo Ali ndio imamu wao wa kwanza. Imamu wao wa pili ni Hasan ibn Ali ibn Abi Talib, Hasan mtoto wa Fatima wa kwanza, na Hasan wanamwita al-Mujtaba, Hasan ibn Ali. Imamu wao wa tatu ni al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib, wanamwita al-Shahid. Hii ajabu ya mashia, Husaini wanamwita shahidi, Ukiwauliza kwa nini mwamwita Hussein shahid, wasema kwa sababu waliuliwa na Yazid ibn Muawiya. Lakini mbona Ali ibn Abi Talib aliuliwa? Ali ibn Abi Talib ameuliwa anakwenda msikitini salatu subhi, akapigwa upanga. Hassan ibn Ali ibn Abi Talib ameuliwa kwa sumu. Hawa wote sio mashahidi, ila Hussein shahidi. Kuna nini siri yake nyuma? Tutajua mbele, lakini sio leo. Na tutawajua kina nani waliomuua Hussein. Halafu leo wanajifanya wanalia na kuvaa nguo nyeusi na kuomboleza kifo cha Hussein. Kuanzia tarehe moja Muharram mpaka tarehe kumi ni siku za kulia na kula wali. Ulishawahi kuona mtu analia kwa kula wali? Na kuvaa nguo nyeusi na mabendera mekundu kwa madamu ya Hussein. Wengine wanajipasua, wanajichana, wanajipiga makofi, wanajifua, wanachana nguo. Mambo ambayo ni haramu katika dini ya Uislamu kufanyika haya. Lakini wakati wake utafika, sio leo. Imamu wao wa nne ni Ali ibn al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib. Angalia maajabu namna wanavyopeleka uimamu wao hawa mabwana. Unaweza kwa nadharia ya juu ukasema kwamba ni kweli, lakini ni sisi waliojipangia wao, na sio kwamba imepangwa na yoyote katika hao waliowatangulia. Kwa sababu Ali ibn Abi Talib hakuwa na watoto wawili tu, lakini ajabu, kutoka kwa Ali imekwenda kwa Hassan, kutoka kwa Hassan imekuja kwa nani? Kwa Hussein. Kutoka kwa Hussein inakuja kwa watoto wa Hussein. Suali, Hassan hakuzaa? Si mnanielewa vizuri? Na Hassan na Hussein baba yao ni mmoja na mama yao ni mmoja, na wote wana cheo kimoja, wamepewa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni mabwana wa vijana peponi. Mbona watoto wa Hassan hamuwapi uimamu? Mmewapo watoto wa Hussein, kuna nini hapo nyuma yake? Ipo siri, huenda tukaijua mbele. Na huyu Ali ibn al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib wanamwita Sajjada Zainul Abidin, na anaitwa Abu al-Hussein, na wengine wanamwita Abu Muhammad Zainul Abidin. Alizaliwa mwaka wa 38 na alifariki mwaka wa 95 hijiria. Wakati baba yake anauliwa alikuwa mgonjwa, yeye hakupigana. Lakini kuna maneno amewazungumza mashia, sio leo siku yake. Imamu wao watano ni Muhammad ibn Ali ibn al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib, wanamwita al-Baqir, Abu Ja'far al-Baqir. Alizaliwa mwaka wa 57 na alifariki mwaka wa 114. Wanamwita al-Baqir kwa sababu ya ilmu yake aliyokuwa nayo na uchamungu aliyokuwa nao na ubora aliyokuwa nao na kuipa nyongo dunia namna alivyokuwa. Imamu wao wa sita wanamwita Ja'far ibn Muhammad ibn Ali ibn al-Hussein, hakuna ibn al-Hassan, ibn al-Hussein. Maimamu wote hawa ni kwa Hussein tu, hakuna kwa Hassan. Na Hassan alikuwa na watoto, je, hawana haki ya uimamu? Na huyu wanamwita as-Sadiq. Imamu wao wa saba ni Musa ibn Ja'far, mtoto wa huyu Ja'far ibn Muhammad, na wenyewe wanamwita al-Kadhim Abu al-Hussein. Alizaliwa imamu huyu mwaka wa 123 na alifariki imamu huyu mwaka wa 183. Abu al-Hussein Musa ibn Ja'far, na kwake wakapatikana mashia wanaitwa al-Musawi katika majina yao ya Kishia, pia wanaitwa Ja'fariya. Imamu wao wa nane anaitwa Abu al-Hussein al-Ridha ibn Musa, mtoto wa huyu Musa, na yeye alizaliwa katika mwaka wa 148 au 153, na lakabu yake wanamuita Ar-Ridha Abu al-Husayn. Na yeye huyu pia wanamuita As-Sabir, na wanamuita Az-Zakiyu, na pia wanamuita Al-Waliyu. Alifariki katika mwaka wa 203. Imamu wao wa tisa anaitwa Abu Ja'far Muhammad ibn Ali Athani. Na huyu Muhammad Abu Ja'far Muhammad ibn Ali Athani alizaliwa mwaka 195, na lakabu yake unamwita Jawad, na unamwita Al-Qani', na unamwita Al-Murtada. Alifariki mwaka wa 220. Na imamu wao wa kumi anaitwa Abu al-Husayn Ali ibn Muhammad An-Naqiy. Na yule wa kwanza Abu Ja'far Muhammad ibn Ali Athani wanamuita At-Taqiy Mashia. Na huyu Abu al-Husayn Ali ibn Muhammad alizaliwa katika mwaka wa 214, 212, akafariki au mwaka katika 214, kati ya miaka hiyo miwili. Na lakabu yake wanamuita Al-Hadi au Al-Mutawakkil, au wanamuita An-Nasih, au wanamuita Al-Muntaqi, au wanamuita Al-Murtada, Al-Faqih, Al-Amin, Al-Tayyib. Naye alifariki katika mwaka wa 254. Imamu wao wa 11 Abu Muhammad Al-Hasan ibn Ali Az-Zakiy alizaliwa katika mwaka wa 232, na wanamuita lakabu yake Al-Askari Al-Khalis, au wanamuita As-Siraj. Alifariki katika mwaka wa 260. Na imamu wao wa 12 ambaye ni imamu wa uongo wanamuita Muhammad ibn al-Hasan al-Askari, mtoto wa huyo, na lakabu yake wanamuita Al-Hujjatul Qa'im Al-Muntazir. Na kwa hakika ya habari ya imamu huyu wanavyoeleza wanawasuoni wa tarikhi ya Kiislamu kwamba huyu bwana lam yulad aslan, huyu hakuzaliwa, hakuna mtu huyu katika familia ya hawa watu, lakini mashia wanaye. Tukifikia habari ya kumzungumza Al-Mahdi Muntadhir, mahadi wao ambaye atakuja na Qur'ani halisi, sasa ambaye atakuja atakwenda kumfufua Abubakari kwenye kaburi pale kwenye chumbani kwa Aisha, amchome moto, atakwenda kumfufua na Umar pia, atampiga makora Aisha. Ana makubwa atayafanya huyu Al-Mahdi Muntadhir katika itikadi zao za Kishia. Na kuna wengine pia hukaa kwenye pango lake wakimsubiria atoke. Huyu Al-Mahdi Muntadhir wanamuita sahibu zamani, Al-Khalifu Al-Khalafu Salih Al-Qaimu Al-Muntadhir Al-Mahdi Wal-Hujja. Majina haya wanamuita huyu bwana ambaye historia yake kiuhalisia hajazaliwa, lakini wenyewe wanaye na wana makubwa wanamzungumza Mahdi Muntadhir, na asa tukaja kuwazungumza juu ya hilo. Kwa hivyo kwa hawa maimamu 12 wakaitwa al-imamia al-ithna asharia, kwa hawa maimamu wao 12. Na jina lingine la mabwana la kundi hili la mashia wanaitwa Jaafaria, ambao ni nisba kwa Ja'far as-Sadiq, ambaye mara nyingi wametumia riwaya zake na wamenasibisha kila maneno wanayoyazungumza kuyanasibisha kwa huyu Ja'far as-Sadiq, na sio kweli, uhalisia sio kweli, lakini wamemtengenezea riwaya za uongo. Na pia mashia hawa wanafahamika kama al-Musawiyya kwa sababu wao walizozana na wakampa uamiri na uimamu Musa ibn Ja'far, na wakakataa kumpa uamiri na uimamu Ismail. Hawa ni ndugu, Musa na Ismail hawa ni ndugu, na wote ni katika ukoo wa Hussein. Na hapa ndo wakagawanyika, kuna Shia wanaitwa hawa Ismailia, wenyewe wanamtanguliza huyu Ismail, na kuna hawa Shia al-Musawiyya ambao ndio hawa Jaafaria, na ndio hawa al-Imamia, wenyewe wanamtanguliza huyu al-Musawi. na wanaitwa pia vile vile ar-rafida. Na sababu ya wao kuitwa rafida ni annahum tarkubu jamhuru sahaba, wanawakataa masahaba wote wa mtume, wingi wao katika masahaba wanawakataa isipokuwa wachache sana, na wanawatoa ni masahaba wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Na wakasema ahlul ilmi wengine kwamba sababu ya wao kuitwa rafida, kama alivyosema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, sababu ya wao kuitwa rafida kwa tamko hili, awwalu ma dhahara fil Islam, mara ya kwanza tamko hili kufahamika katika Uislamu, lamma kharaja Zaid ibn Ali ibn al-Husayn fi awail al-mi'ah ath-thaniya, ni kipindi ametoka Zaid ibn Ali ibn al-Husayn katika miaka ya mwanzoni ya 200 fi khilafati Hisham ibn Abd al-Malik, katika utawala wa Hisham ibn Abd al-Malik, wa atba'ahu Shia, mashia wakamfuata wakamuuliza, an Abi Bakr wa Umar, hebu tueleze msimamo wako, hatuwezi kushirikiana na wewe mpaka utuambie msimamo wako, unasema nini kuhusu Abu Bakr na Umar, wataka wamsikie msimamo wake. Fatawallahuma, akakubali utawala wao kwamba hawa ni masahaba wa mtume na hawa ni makhalifa wa mtume. Watarahama alayhima, na akawatakia rehma. Alipotamka haya maneno akawakasirisha. Farafadahu alqawl, watu wakamkataa, mashia wakamkataa pale. Faqala rafadtumuni, rafadtumuni, akawaambia mwanikataa, niso kiongozi wenu. Fasumu ar-rafida, na pale kuanzia sasa wakaanza kuitwa nani? Ar-rafida, watu waliomkataa kiongozi wao Zaid ibn Ali ibn al-Husayn ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Sasa hawa ar-rafida wamemtanguliza ndugu yake Abu Ja'far Muhammad ibn Ali, wakamkataa nani? Zaid. Na hapo mashia wakagawanyika, pakapatikana kuna shia wanaitwa Zaidia na kuna shia wanaitwa Jaafaria. Hawa Zaidia, kwa nini wamemkataa Zaid ibn Ali? Sababu Zaid ibn Ali alikataa kuwalaani Abu Bakr na Umar, na wenyewe kwao hawezi kuwa mtu kiongozi mpaka awatukane hawa. Kwa hivyo wakamkataa huyo, alafu wakajitengenezea mwingine ambaye ndugu yake na yule. Na hii ni ada ya mashia, na kuanzia hapo kagawanyika shia Zaidia na shia Al-Ja'fariya. Sasa kauli za mashia juu ya masahaba wa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila shaka tushaelewa kwa nini wanaitwa ashiatu al-imamia al-ithna ashariya. Bila shaka tushaelewa pia, tumeelewa wanaitwa ar-rafida, kwa nini wameitwa rafida. Lakini pia tumeelewa kwa nini waitwa Jaafaria au wanaitwa Musawia hawa mabwana Shia. Kauli zao ni zipi juu ya masahaba wa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam? Faqadiyatu as-sahabatu indahum qadiyatu al-islam al-ula wal-kubra, kadhia ya masahaba kwa mashia ndio kadhia iliyobeba Uislamu wa mwanzo na Uislamu mkubwa wa mshia. Kama mshia hajajua itikadi hii ya masahaba, huyo sio mshia, kwa sababu itikadi ya masahaba ndio iliyobeba Uislamu wa ushia. Wafahamu kadhia tusuhba, na kuifahamu kadhia ya usahaba, yuaddu muqaddimatu daruriyatu lifahmi alislam, kwa mashia inahesabiwa ndio utangulizi wa mwanzo kabisa wa mtu kujua Uislamu. Kama hujajua fahamu ya usahaba, basi huwezi kujua Uislamu. Sio kama mnanielewa vizuri. Ukiujua usahaba uko namna gani na masahaba nkina nani kwa mashia, hapo utaujua ushia. Lakini kama haujajua itikadi hii ya masahaba kwa mashia, wewe sio mshia. Kwa wao wewe sio mshia. Hivyo utaona katika madarisi zao wanapofundisha akida, lazima utaona wanaanza kumchokonoa Abu Bakari. Hawaanzi ghafla kukwambia Abu Bakari kafiri, wakikwambia ghafla Abu Bakari kafiri, wewe hukubali kuwasikiliza. Wanaanza kukwambia Mtume alipokufa aliacha usia kwa Ali atakuwa khalifa. Ali ndio baba wa mimi ndio nyumba ya elimu, na Ali ndio mlango wa elimu. Wanakupa zile tafdhilati za Ali, Ali yuko hivi, Fatima alikuwa hivi, angalia Mtume alipokufa, Abu Bakari alimdhulumu Fatima mirathi yake. Wanakuletea fikra, unakutengeneza mpaka unaingia kwenye 18. Wakishakuona umejaa sasa, mtu kama huyu unafikiri anaweza kuwa nani? Huyu ni dhalimu, huyu ni fasiki. Huyu wanakuleta mpaka wakikuona umenogewa, sasa huyu ni kafiri. Sasa hapo na wewe unaweza ukaropoka mbele ya baba yako, mbele ya mama yako, mbele ya mwalimu wako pasina hofu. Alafu ukiulizwa hoja, unatoa zile habari za uongo ulizopewa na hao mashia. Na mimi nawasikitikia hao mashia weusi, sijui ulifuata nini huko Shia. Manake mashia wenyewe ukisoma akida yao kwa watu weusi ni watu wa motoni. Sijui ndugu zetu watakuta nini huko. Mtu mweusi hawezi kuingia peponi kwa mashia. Sijui watafuta nini hao ndugu zetu, sijui hawaujui Shia au sijui kitu gani. Na hawataki kusoma akida ya mashia. Mashia hata viatu vyeusi pia wanakataza wafuasi wao kuvaa. Lakini haya tutakuja kuyakuta mbele. Mashia wasema nini juu ya itikadi za masahaba? Rawi al-Kulaini amepokea mwanachuoni mkubwa wa Kishia al-Kulaini an Abi Ja'far, kutoka kwa Abi Ja'far alayhi salam, qala, anasema kana an-nasu ahlu riddati ba'da an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, watu walikuwa baada ya kufa mtume ni watu walioritadi. Watu baada ya kufa mtume walikuwa ni watu walioritadi, wakatoka katika Uislamu wakarudi katika ukafiri. Illa thalatha, isipokuwa watu watatu tu, al-Iqdad ibn al-Aswad wa Salman al-Farisi wa Abu Dharr al-Ghifari. Hawa watatu ndio walibakia kwenye Uislamu, lakini wengine wote waliritadi wakarudi kwenye ukafiri wao. Na haya maneno yanapatikana kwenye kitabu Rawdatul Kafi lil-Kulaini, juzu ya 8 katika ukurasa wa 246. Mashia hawa wakasome kitabu hicho, maneno ya Abi Ja'far aliyonukuu huyu bwana al-Kulaini ambaye ni mwanachuoni wa Kishia. Kwa hiyo masahaba walilitaji hivi, mtu akilitaji ataitangaza Uislamu? Nisaidieni jamani, mtu akisharitaji anaweza kuutangaza Uislamu? Sio kutangaza Uislamu, alikuwa ni Ali na watoto wake. Nimetaja baadhi ya miaka ya watoto wa Ali hapa, usio. Sasa wakati mtume anakufa, katika familia ya Ali alikuwepo Ali, alikuwepo Hassan na Hussein. Tufahamiane vizuri. Hao watoto wa Hussein walikuwa hawajazaliwa. Sasa huu Uislamu ulitangazwa na Ali na Hassan na Hussein? Lakini wao wanakuambia kuwajua masahaba ndio kujua Uislamu. Uislamu huu sio. Na wala hii Qur'ani inayosomwa sio. Kama Qur'ani imekusanywa na kuandika na watu walioritaji, itakuwa sawa sawa, itakuwa ya uongo? Sitakuwa ya Qur'ani ya uongo. Sasa kama Qur'ani itakuwa ya uongo, hizo hadithi zitakuwa zina ukweli gani? Si ndio kabisa sasa. Maana wote walioritaji ndio watusomea hadithi. Kwa hiyo watu waliritaji baada ya kufa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hii riwaya peke yake ukiirudisha upande wa pili inakuta ni hoja juu yao. Yaani ukiirudisha kuijengea hoja pia utaikuta ni hoja juu yao. Kama huyu Ja'far anaweza kutamka haya maneno kwamba watu waliritaji baada ya kufa mtume isipokuwa watu watatu, swali, bibi yake Fatima alikuwa Muislamu alikuwa kafiri? Eh? Yao Yesu katika watu. Si mwanileo. Na zimekuja baadhi ya riwaya wametaja masahaba saba. Baadhi ya riwaya zingine wakataja masahaba 10. Wengine wakataja 13. Sasa hawa 13 ndio wale utangaza Uislamu dunia nzima. Wakafungua miji mbalimbali. Na wakawafundisha watu dini. Waqala ni'matullahi al-jazairi. Ni'matullahi al-jazairi na anasema inna Umar ibn al-Khattab, hakika Umar ibn al-Khattab kana musaban bida'in fi duburi. Alikuwa ana maradhi katika tupu yake ya nyuma. Mwambie Umar ibn al-Khattab, mtume kamuita al-Faruq. Tutaki kuzungumza fadhila za Umar. Lakini wao huyu bwana anasema inna Umar ibn al-Khattab, hakika Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu kana musaban bida'in fi duburihi, alikuwa na ugonjwa katika tupu yake ya nyuma. La yahda, na yale maradhi yanapomshika hayawezi kutulia. Illa bima'i rijali, isipokuwa apate maji ya wanaume. Moyo unjua maji ya wanaume. Hili tusi akitukana baba yako wewe utafanyaje? Ama hili tusi ukatukanwa wewe utafanyaje? So baba yako atukanwe mtu tu unayemheshimu utafanyaje? Alafu mtu athubutu kumtusi khalifa wa pili wa Mtume Muhammad sasa. Kwamba alikuwa na ugonjwa katika duburi yake. Na ule ugonjwa unapomshika hauwezi kumwachia tena mpaka apate maji ya wanaume. Atayapata kwa njia gani? Kama ugonjwa kwenye duguri ukitaka kuweka dawa utaweka wapi? Manake alikuwa nani huyo? Sio shoga. Hili mtu sidogo hivi. Hivi mtu kama huyu waweza ukashika? Jamani, mimi nikiwa sipo huyu atakuwa kaimu wangu. Mtu mwenye itikadi chafu kama hii waweza kwenye jamii akatangazwa mbele yako na ukakaa kimya? Hapo sasa mimi kiongozi wa wilaya ya Tabora mjini yote, halafu tetangazwa jitu Firauni kama hili, wewe kaa kimya? Atukanwa hivi sahaba wa mtume? Na haya maneno yanapatikana kwenye kitabu Al-Anwar al-Nu'maniyya cha Kishia. Kitabu hichi kwa Mashia ni kitabu kikubwa cha marejeo, juzu ya kwanza katika sahifa ya 63. Matusi ya hali ya juu ambayo mtu hawezi kustahimilia ndugu yake akitukana. Anatukanwa khalifa wa Mtume Muhammad SAW. Bali katika kitabu Rawdatul Kahfi juzu ya 8 katika ukurasa wa 246 amepokea Al-Kulaini an Abi Ja'far alayhi salam anna shaykhaini, kwamba mashekhe wawili Abu Bakr na Umar, Abu Bakr na Umar, faraqa ad-dunya wa lam yatuba, waliondoka duniani hawakufanya toba. Abu Bakr na Umar wameondoka duniani, maana yake wamekufa bila kufanya nini? Bila kufanya toba. Walam yadhkura ma sanaa bi amir bil amir al mu'minina, wala hawakuwahi kuzungumza yale walomfanyia amir al mu'minina Ali ibn Abi Talib. Manake hawakuyasema walomfanyia Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Fa alayhima, basi iwe juu yao Abu Bakr na Umar, la'natullahi wal malaikatu wan nas ajma'in, iwe juu ya Abu Bakr na Umar laana ya Allah na laana ya malaika na laana ya watu wote. Watakuwa ni watu wa Kishia, sio sisi. Hii ni itikadi ya Mashia kwa masahaba wa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bali amezungumza mwingine Ali ibn Yunus al-Bayadhi ambaye naye ni katika wanawachuoni wa Kishia kwenye kitabu As-Sirat al-Mustaqim juzu ya 2 ukurasa wa 30 anasema kana Uthmana Uthman ibn Affan ibn Nurayn alikuwa Uthman mimman yul'ab bihi ni mtu anayechezewa na wanaume Uthman ibn Affan alikuwa anachezewa wa kana mukhannithan na alikuwa ni mtu khanithi hawa mashia ar-rafida hili ni tone katika bahari ya matusi za mashia kwa masahaba wa mtume Muhammad tutakuja kuyaona mengine mbele lakini hawa ni watu wachafu katika watu wachafu duniani wenye kujua kutukana kuwatukana masahaba wa mtume ni mashia na kwa nini wamelifanya kuwa ni kanuni yao na msingi wao katika itikadi kwa sababu ukishawakataa masahaba ndio usiokataa Uislamu kwa hivyo sasa wewe utaingia katika mfumo wa Uislamu mpya wa Kishia ambao ni mfumo wa Kiyahudi kwa mambo mengi kabisa ambayo yako sambamba katika itikadi za Kiyahudi na itikadi za Kishia tukuje kuona mbele akituwafikisha Allah tabaraka wa taala sasa kwa sura hii na kwa itikadi hii ya mashia na masuni kwa masahaba wa mtume unawezaje kuutengeneza umoja wao na upo uwezekano itawezekana vipi kwa sura gani itawezekana haiwezekani haiwezekani na atakaye wakataa wale maimamu 12 ni kafiri. Wewe ukiwakataa tu wale maimamu wao 12 wewe haumo, wewe sio Muislamu, wewe ni kafiri. Damu yako ni halali na mali yako kwao ni halali. Na ukitaka kujua itikadi zao dhidi ya Waislamu wengine, rejea katika tarehe ya Fatimia walipochukua mji wa Misri wakautawala Mashia. Rejea katika historia hiyo. Utaona maajabu walioyafanyia Waislamu. Kuna mtu alifungwa nyuma ya farasi kwa kuswali sunna ya duha akaburuzwa mpaka akafa njiani barabarani kosa lake ameswali duha tu na haya ni madogo kwa mashia madogo sana lakini pia tutakuja kuziona kauli za Khomeini imamu wao wa juzi juzi hapa kiongozi wa Irani katika vitabu vyake anasema nini dhidi ya masahaba wa mtume baadhi tukiwataja hawa mbalimbali huenda baadhi ya watu wakawa labda hawajui lakini huyu Khomeini ambaye wamtangaza aliyetangaza jamhuri ya Kiislamu ya Irani jamhuri ya Kishia ya Kirafi ya Irani ambapo leo kuna baadhi ya watu hukaa wakafikiria kwamba Irani ndio dola pekee duniani inayotetea Uislamu unashindwa kutumia akili yako akili uliopewa na Allah ya kibinadamu pia atakurejea historia ndogo tu kama Marekani ameweza kumpiga Muiraki mnanielewa Kiswahili alipomaliza kumpiga na kumuua Saddam Hussein aliyempa mamlaka ya Irani ya Iraki alikuwa nani msuni au mshia kwa nini ampe mshia ana uhusiano naye gani huyu kama sio mtu na mjomba wake shindwa kutumia akili yako Wafalestina wanalia kila siku wanapigwa na Wayahudi au sio kutoka Palestina na kwenda Irani kuna umbali gani ameshindwa kuwasaidia wale sio mashia wale masuni hawezi kuwasaidia makafiri unanielewa vizuri sasa hayo tuwaachie watu wa habari za ulimwengu sisi hatunahusika nayo tutahusika kwenye nususi za kisheria dhidi ya itikadi za mashia kwa hiyo mashia sio waislamu kuna mapote yafuatayo kuna pote la mashia Muislamu huruhusiwi kuitakidi kuwa ni Waislamu. Kuna pote la Kadiani hawa Ahmadia hawa. Hauruhusiwi kuitakidi kwamba hawa watu ni Waislamu. Na kuna pote lingine sisi limepotelea wapi? Na halina athari yoyote katika ulimwengu ambalo ni pote la Qur'ani Yuna rakaa 2. Hawa pia sio Waislamu. Na wala huruhusiwi kuitakidi kwamba hao ni Waislamu. Lakini wamevaa vazi la nini? La Uislamu. Na wanasema la ilaha illa Allah Muhammad Rasulullah. taqiyya. Na ni uongo na buhtani, kizban wazura. Allah atulinde na shari zao. Nadhani niache nafasi kwa ajili ya maswali kama yapo, na tutaendelea. Hichi ni kipengele cha tatu, kuna cha nne, cha tano, cha sita. Allah kutupa afya tukiwa wazima, huenda mwezi mzima wote tukautumia kwa kuzungumza hawa jamaa, kama tutakuwa hai na tukawa na afya iliyokuwa njema. Lakini kidogo kidogo tuelewe kwamba tumeingiliwa na shari kubwa katika jamii ya Waislamu. Mnajua kuwaona maswezi wanapita, wanatembea barabarani wamevaa nguo zao za kishwezi, watu wengi hawahuriki nao, au sio? Na hata wewe ukiambiwa leo kuwa mswezi huwezi kukubali. Tumefahamiana vizuri, au sio hivyo? Kwa hiyo shari ya maswezi inabakia kwa wale wale wenye misimu yao na maswezi yao. Kuenea kwake ni kudogo sana. Lakini shari ya hawa mashia, watu wanaitakidi ndio dini, alafu wanaitakidi ndio ucha Mungu. Kwa hivyo watu wanapoingia kwenye ushia wanaingia miguu miwili, na ugomvi wao mkubwa kabisa ni kwa wale waliotuletea dini, masahabu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikutana na mtu mmoja alipa habari ya kitoto kinasoma katika madrasa ile ya kishia, kikamwambia baba yake kwamba Abubakari ni kafiri huyo, kitoto kidogo. Sasa yule mzee anaambia, sasa stajabu na hilo, subiri wewe mwenyewe pia utakuwa kafiri kesho. Kama leo kakwambia Abubakari kafiri, basi kesho atakwambia wewe pia kafiri. Wewe subiri, tunapoendea mtasikia huko mbele. Kwa hiyo hawa watu tusipoitahadharisha jamii sasa ya Waislamu, tutakuwa tumefanya khiana ya amana ya elimu tuliyokuwa nayo, na ni kosa kubwa sana mbele ya Allah tabaraka wa taala. Sasa tutabainisha, alafu atakayetaka atafanyia kazi, asiyetaka ataache alivyo. Lakini ile lawama tena, na kwamba mimi nilikuwa sijui kwamba hawa jamaa makafiri, basi itakuwa ishaondoka. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.